काली झोली भर दे खाली, चरणों में वंदन बार बार है। भक्तों का तेरे बेड़ा पार है। जय माँ काली झोली भर दे खाली, चरणों में वंदन बार बार है। भक्तों का तेरे बेड़ा पार है। राजा हो या हो भिखारी, पापी हो या हो पुजारी, राजा हो या हो भिखारी, पापी हो या हो पुजारी, भाव से गया हो या हो बिन भावना के, कामना के साथ हो या बिन कामना के, मन की मुराद पूरी कर दे काली, चरणों में वंदन बार बार है। भक्तों का तेरे बेड़ा पार है। पुत्री तुम ही अंबे, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही ब्रह्माणी हो। सीता मैया तुम ही अंबे, तुम राधा रानी हो, गुण गरिमा की खान, शान की तुदाता, सत्य सनातन मैया, भाग्य के विधाता। शतनाम तुम्हारे मुख से जो उचारे, उसका तो होवे बेड़ा पार है। चरणों में वंदन बार बार है। चरणों में वंदन बार बार है। शरण में आया लेकर एक ही मेरी आशा है, एक ही मेरी आशा है, एक ही मेरी आशा है। कर ले तू स्वीकार मैया, पुर की अभिलाषा है। श्रद्धा सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित, भावना की प्रार्थना में मन है समर्पित। दास हूँ तेरा, ध्यान रख ले मेरा, कहता पुजारी बार बार है। भक्तों का तेरे बेड़ा पार है। जय माँ काली झोली भर दे खाली, चरणों में वंदन बार बार है। भक्तों का तेरे बेड़ा पार है।